Middernacht, het begin van vrijdag 12 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer zijn de regeringspartijen D66 en de ChristenUnie kritisch over het plan om meer ontwikkelingsgeld te besteden aan asielopvang in Nederland. Het kabinet wil daarvoor de komende jaren 3,4 miljard euro gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks noemen het voorstel onaanvaardbaar. En ook D66 en de ChristenUnie zien er weinig in. Ze vrezen dat lopende hulpprogramma's in ontwikkelingslanden in gevaar komen als Nederland de geldkraan dichtdraait. De VS beschuldigt Zuid-Afrika ervan wapens te hebben geleverd aan Rusland. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika zegt er zeker van te zijn dat een Russisch schip in december wapens heeft opgehaald in een haven bij Kaapstad. Volgens de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa is er een onderzoek ingesteld. Zuid-Afrika zegt neutraal te zijn in de oorlog in Oekraïne. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Zanger Gustav hoorde in de tweede halve finale in Liverpool bij de beste 10. Ook Estland en Slovenië zijn door. De finale van het Songfestival krijgt daarmee een Nederlands tintje. Het nummer van Estland werd medegeschreven door de Nederlander Wouter Hardy. En een van de gitaristen van de Sloveense act is half Nederlands. De finale van het Songfestival is zaterdag. AZ heeft de eerste wedstrijd in de halve finales van de Conference League verloren. In Londen was West Ham United met 2-1 te sterk. Vlak voor rust kwam AZ op voorsprong door een doelpunt van Reinders. Maar in de 67ste minuut maakte West Ham gelijk uit een strafschop. Die werd toegekend na een fout van AZ-doelman Ryan. Ruim 10 minuten later viel het winnende doelpunt voor West Ham. Volgende week is de return in Alkmaar. Het weer. Vannacht op veel plaatsen enige tijd regen, minimaal rond 10 graden. Vanochtend verlaat de regen via het zuidwesten het land en dan breekt vanuit het noordoosten de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Onreine dochter van Boleyn, vuile bastaard. Deze woorden worden uitgeroepen in de opera die mijn gast van vannacht regisseert. Vuile bastaard. Niet de meest sympathieke tekst om te bezigen, in elke situatie. Maar dit ook nog geen schreeuwen naar degene die jouw lot in handen heeft, is ronduit onverstandig. Jetske Meinsen zit hier naast me. Ooit deed ze de vrije school en daarna studeerde ze Nederlands. Maar regisseren is wat ze echt wilde. En geen toneel of speelfilms of documentaires. Nee, opera moest het zijn. En opera werd het. Ze werkte onder andere voor de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid. Maar ook werkte ze 20 jaar over de grens. Zo regisseerde ze bijvoorbeeld in Oslo, Berlijn en Zürich. Ze ging aan de slag met opera's als Rossi's Orfeo, Puccini's Madama Butterfly en De Barbier van Sevilla van Rossini. Vorig jaar kwam ze terug en maakte ze haar regiedebuut bij de Nationale Opera en Ballet met het eerste deel van Donizetti's Tudor-trilogie. Anna Bolena was dat. En nu is de volgende opera aan de beurt. Maria Stuarda. Een drama over twee koninginnen. Elisabeth I en Mary, Queen of Scots. Het stuk draait om wraak en macht en angst en eenzaamheid en trots. En om die twee vrouwen dus. En dit alles wordt zo meeslepend gebracht dat je als toeschouwer op het puntje van je stoel zit als hij komt. Vuile bastaard. Daarna kun je alleen nog maar zachtjes over je nek wrijven. Daar waar je weet dat de hakbijl gaat neerkomen. Jetske Meinsen is geboren in 1970. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Elisabeth, de eerste. Ja. En Mary Stuart. Zullen we maar eerst even een wie is wie ook alweer doen? Wie is wie ook alweer, ja. Elisabeth I was de dochter van Hendrik de VIII en Anna Boleyn. En zij was al heel snel, toen ze 2 jaar oud was, werd haar moeder onthoofd. En zij werd opgesloten als een bastaardkind in een paleis. Het is eigenlijk een wonder dat ze toen niet meteen vermoord is. En moest daar jaren en jaren toezien hoe eerst haar vader nog heel veel andere vrouwen trouwde en uiteindelijk haar zus Bloody Mary op de troon kwam. En toen er echt helemaal niemand meer over was, toen mocht Elisabeth dan eindelijk zelf de troon bestijgen. In godsnaam dan maar. Ja. En dat is echt heel bijzonder. Dus haar leven begon eigenlijk heel dramatisch. En het zag er heel slecht voor haar uit. En het is echt een soort wonder dat ze uiteindelijk zo lang koningin van Engeland is geweest. En haar nicht was Mary Stuart. En zij was de dochter van de zus van Hendrik de VIII. En zij had bij geboorte 3 kronen op haar hoofd. Zij had recht op de Schotse kroon. Zij had door de lijn met haar moeder recht op de Engelse kroon. En zij had recht op de Franse kroon, omdat ze was uitgehuwelijkd aan de Franse kroonprins, de Dauphin. En ze is ook naar Frankrijk gegaan. Ze is met hem getrouwd als puur meisje. En hij is overleden. En daarmee was ze dus die kroon kwijt. En toen is ze terug naar Schotland gegaan. En daar is eigenlijk de ene rampspoed volgde op de andere. Alles wat zo prachtig begonnen was, dat viel al gauw uit elkaar. En eigenlijk in haar handen verpulverde alles. Want ze maakte fout op fout. Ik heb de indruk, een hele frivole vrouw. Een hele erotische vrouw. Heel spannende vrouw. Heel aantrekkelijk. En ze had een zwak voor foute mannen. En dat kostte haar haar eerste huwelijk. En dat kostte haar uiteindelijk ook de Schotse troon. En toen vluchtte ze naar Engeland. Ze dacht dat Elisabeth haar liefdevol zou opnemen. Dat zegt ze ook in de opera op een gegeven moment. Van: ik kwam hier om veiligheid te zoeken. En ik werd in de gevangenis gegooid. En Elisabeth heeft haar gevangen gezet. En zij heeft 19 jaar of zoiets gevangen gezeten. Waarbij Elisabeth maar niet kon besluiten wat ze met haar moest doen. En Mary Stuart allerlei complotten ging smeden tegen Elisabeth. Want de bondjes. Ja, nou, heel kwaadaardige complotten om haar te vermoorden. Je moet je voorstellen dat Elisabeth de Eerste was de eerste Anglicaanse koningin. Dus de Anglicaanse protestantse kerk. En Stuarda vertegenwoordigde nog het katholieke deel. En het Engelse hof was in die tijd heel erg verdeeld. Ja, want de vader van Elisabeth is de Henry de VIII die de Engelse kerk is precies, begonnen. Precies, die de Engelse kerk kon scheiden. Ja, zodat hij kon scheiden. Maar dat was een heel wankel evenwicht. En Bloody Mary, het halfzusje van Elisabeth, die voor haar op de troon zat, was katholiek. Haar moeder was Catherine of Aragon, de Spaanse prinses. Die was heel devoot katholiek. Dus Mary was ook heel katholiek. Dus dat hof, na de dood van Hendrik de VIII, schoof dat hele hof. Al die protestantse edelen werden aan de kant gezet. Alle katholieke edelen kregen de baantjes. En toen Elisabeth kwam, schoof dat weer terug. De protestantse edelen kregen weer voorrang. Maak je geen vrienden mee, hè, met dat soort gedrag? Je maakt geen vrienden met dat soort gedrag. En je kunt je dus voorstellen dat niet alleen Mary, Queen of Scots, er belang bij had dat Elisabeth zou vallen, maar dat er dus in haar eigen hof een hele grote groep mensen was die haar weg wilden hebben. Dus ze was permanent in levensgevaar. En je kunt je heel goed voorstellen dat zij van deze Mary af wilde. Anderzijds kun je je ook voorstellen dat Mary dacht, ja, maar eigenlijk, het is toch familie? Het is toch familie en het is toch eigenlijk ook mijn troon en mijn kroon en waarom zit ik daar niet? Dus dat moet een dramatische situatie zijn geweest. En ik wist jij dit allemaal toen je deze operatie ging doen? Nee, helemaal niet. Niet helemaal niet. Ik wist er wel iets van. Maar het was natuurlijk een meraboir om hierin te duiken. En om dit allemaal te gaan bekijken, bestuderen. Hilary Mantel te lezen voor het hele verhaal van Anna Boleyn. Stefan Zweig voor Mary Stuart. We hebben met mijn man en mijn dochters, we hebben een reis naar Engeland gemaakt. Een Tudor-reis. We zijn echt ontzettend veel kastelen geweest. We zijn gaan kijken waar ze geleefd hebben. In de National Portrait Gallery zie je hun schilderijen hangen. Heel vreed. Elisabeth hangt daar naast Mary Stuart. Op één muurtje hangen ze met z'n tweeën. Alsof er niets aan de hand is. Een hele aparte keuze. Dat een conservator denkt, weet je wat, ik hang die twee naast elkaar. Dus een wereld voor me opengegaan. Met deze familie. En het is een trilogie, maar nooit zo geschreven, als ik het goed begrijp. Nee, Donizetti heeft het als losse opera's gecomponeerd. In heel korte tijd. eigenlijk is het best heel bizar dat hij zelf niet bedacht heeft van... Ze horen best wel bij elkaar. Ze horen best wel bij elkaar, weet je wat? Want het is natuurlijk eigenlijk uniek dat je drie opera's hebt die in principe binnen één familie spelen. En ook nog eens één figuur. Nou, dan moet ik wel toegeven dat Anna Bolena eigenlijk Elisabeth niet als personage optreedt. Ik heb haar in de voorstelling heel prominent als kind een plek gegeven, omdat ik natuurlijk haar biografie als rode lijn wilde hebben. Maar zij zit niet in de opera. Want die gaat over haar moeder, precies. Maar toch, het is een heel uniek gegeven. Aan de andere kant is het ook belangrijk om je te realiseren dat die stukken heel verschillend zijn en ook echt heel verschillend gecomponeerd. En ik ga ze ook alle drie heel verschillend anseneren. Want ik denk dat Donizetti in de periode dat hij ze componeerde, heeft hij zich heel erg ontwikkeld. En Anna Bolena is eigenlijk nog echt een heel klassiek historisch drama. En dan is Stuarda een soort psychologische doorwerking. En Devereux is bijna een hedendaags relatiedrama. Dat krijgt een hele andere kleur ineens. Dus dat is ongelooflijk spannend dat die drie stukken, hoewel ze over diezelfde familie gaan en zo verschillend zijn. Zo ongelooflijk verschillend zijn, ja. Ja. Maar het begint dus met Anna Bolena. En je ziet daar wel dus wat er met Elisabeth gebeurt. En nu zie je hoe dat doorwerkt. Ja. Want zij, nou ja, eigenlijk heeft haar vader haar moeder vermoord, toch? Ja, haar vader heeft haar moeder vermoord. En dat moet zo'n onbeschrijfelijke wond zijn in een mens. Hè, als je dat weet. En daarna waren al die andere huwelijken van hem, waarvan de meeste ook niet heel gelukkig geëindigd zijn. Dus zij heeft zitten kijken naar zoveel mislukking op het gebied van huwelijk. En ze heeft zitten kijken naar die... ze heeft zich moeten verhouden tot een vader die haar moeder had vermoord. En die afwezige moeder. Ja, ik heb het gevoel dat een levenslang gigantisch litteken moet zijn geweest op haar ziel. Zie je dat ook terug in de tekst? Ja. Ja, ze begint al, de opera opent, Maria Stuarda opent met een scène dat zij tegen haar hof praat over een huwelijksaanzoek van de Franse koning. En dan zegt ze eigenlijk meteen, als ik ga trouwen, dan is dat levensgevaarlijk, raak ik mijn kroon kwijt. Maar het is natuurlijk niet alleen de kroon waar ze voor vreest. Je kunt daar meteen onder haar angst voor het huwelijk als instituut, als fenomeen. Want een huwelijk overleef je niet. Een huwelijk kun je mogelijk niet overleven. Ja. En dat is natuurlijk een heel cruciaal moment al, waar je ziet dat zij daar intens over twijfelt. En bijvoorbeeld het moment, het grote moment in deze opera, je las het net prachtig voor, waar Stuarda terugslaat. Hè, waar ze echt, die filia impura di Bolena, dat komt zo onvoorstelbaar hard aan. En dan omdat ze zichzelf ook al een bastaard voelt? Ja, omdat precies, dat is natuurlijk, het is natuurlijk haar allergrootste angst. Zij weet heel erg goed dat haar aanspraak op de Engelse troon, dat die is magertjes. Ja. Die is magertjes. Die is discutabel. En dat weet zij. En dan heb je zo'n nicht uit het noorden. En die komt jou even vertellen. Die eigenlijk recht heeft op drie tronen. Ja. Ja. Ja. Ja, ze zegt ook tegen Lester, hè, waar is ze nou, die trotse vrouw met haar drie kronen? Hey, ze is in eerste instantie heel arrogant. Ze is ook in die ontmoeting. Ze kiest voor de aanval. En ze is heel arrogant en ze vernedert. En ze, ik moet ook zeggen, ze wrijft Mary ook, denk ik, een van haar grootste pijnen in, namelijk de moord op haar eerste man. Mary Stuart heeft haar eerste man laten vermoorden. En dat is ook wat Elisabeth kiest als eerste wapen wat ze op haar afschiet, zeg maar, zegt ze. Ze herinnert haar aan die man. En dat dat zien we ook later in de tweede acte bij Mary terugkomen. Dat die man haar als een spookbeeld achtervolgt. Die dode man. Haar schuldgevoel over wat ze gedaan heeft. Ongelooflijk mooi gecomponeerd vind ik dat. Die scène met die dode mannen. En dus die herinnering daaraan. Dus de een prikt haar vinger in een echte wond. En dan slaat de ander meedogenloos terug. En ze weten elkaars zwakke plekken moeiteloos te vinden. Moeiteloos te raken. En je doet het bij jou pijn. En... Ja, ja. En, maar in het echt hebben ze elkaar nooit ontmoet. Nee, fantastisch, hè? Maar het schijnt wel dat er brieven zijn. Er zijn brieven gewisseld. En ook in een van die brieven schijnt Mary wel vergelijkbare dingen geuit te hebben. Maar ze hebben elkaar nooit ontmoet. Precies. En Friedrich Schiller heeft in zijn toneelstuk heeft hij die ontmoeting beschreven. Bedacht eigenlijk. Ja, precies. En dat heeft Donizetti overgenomen. Wat natuurlijk een heel goed idee is. En, ja, maar dan krijg je drama. Ja. En hoe? Ja, nou vertel eens hoe. Wat gebeurt er? Nou, het is natuurlijk. Want het is eigenlijk. Dit is het enige wat er gebeurt in die opera. Ja. Ja. Een spoiler en alles in één was dit. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt. Ja, en hier werkt het ook helemaal naartoe. Beide vrouwen willen het niet. Lester, de man die een dubbele rol speelt, die een minnaar is van beide. Eigenlijk de oud-minnaar van Elisabeth en de nieuwe minnaar van Stuarda. Die... Ja, misschien moeten we ook even zeggen, als je in de gevangenis zit... Het was niet dat zij ergens in een kerker was opgesloten. Nee, ze zat gewoon in een paleis. Ja, ja, in een kasteel. Maar ja, precies. Ze zat in een kasteel. En, dus ze kon Lester ontvangen? Ze kon Lester ontvangen. En ze vraagt aan Lester, wil jij aan Maria vragen of zij mij wil ontmoeten? En hij gaat dan naar Elisabeth toe en hij zegt dan, wil jij Maria ontmoeten? En dan zegt zij, nou, moet dat echt? Hè? Dus meteen, ze is daar bang voor. En ze zegt, kunnen we dat niet beter laten? En moet ik daar nou echt naartoe? En hij denkt dat het een quick fix is. Hij denkt, ik kan dit wel even regelen. Zo. Ook natuurlijk. Enorm misverstand. En dus hij spoort haar aan om dat te doen. En Mary Stuart, die zelf gevraagd heeft om die ontmoeting, die op het moment dat het dan zover is, is opeens ook heel erg onzeker. En dan zegt ze ook, oh, mag ik terug naar mijn cel? En ik had dit nooit moeten doen. En ze zegt zelfs, de afgrond opent zich. Maar dan is er geen weg terug meer, natuurlijk. En dan staan ze tegenover elkaar en dan kijken ze elkaar aan. Dat vind ik echt weergeloos geschreven. Zegt Elisabeth, nou, ze is nog steeds dezelfde. Weet je, ze is nog steeds ongelooflijk arrogant. Weet je? Dus de haat tussen hen knettert op dat moment verschrikkelijk. En dan kiest, hè, als gezegd, Elisabeth kiest die aanval. En ze is heel fel en ze is heel beledigend. En Mary gaat op haar knieën en die smeekt en die zegt, oh, kun je me vergeven, Sorella, zuster? Kunnen we niet vrienden zijn? En op een gegeven moment staat ze dan ook weer op en dan zegt Elisabeth, nee, ga jij maar daar op je knieën in het stof, dat is waar je hoort. Dat is jouw plek. Dat is jouw plek. Ja, en dan zegt ze, maar waarom kan je me niet vergeven? Waarom ben je zo koud tegen mij? En dan zegt ze, waarom? Dat heb je zelf gedaan. Ja, het is zo Tessa. Het is verschrikkelijk. Het is een hele mooie foto waar ze haar gezicht vastpakt en echt zegt, je hebt het zelf gedaan. En dan zegt ze dat van die man. Vraag maar aan jouw man waarom jij hier zit. Van een venijn, hè? Ja. Ja. En dan breekt er iets in Maria Stuarda. En dat vind ik ook fantastisch gecomponeerd. Ze zegt dan van, wat een vernedering, ik hou het niet meer vol. En dan, Elisabeth merkt het niet. En dan nog even zegt Stuarda tegen Lester, Roberto, Help me, zorg dat ik me inhoud. Weet je, want ik laat me zo meteen gaan. En hij zegt nog, beheers je. Hou me tegen. Ja, hou me tegen, echt. En hij zegt, beheers je. En Elisabeth, die ziet dan dat zij een onder onsje hebben. En haar jaloezie vlamt op. Want het is dus niet alleen haar rivalen voor de kroon, maar het is ook haar liefdesrivalen. Ja. Dus die jaloezie die maakt haar onredelijk. En dan gaat ze naar hem toe en zegt ze, toe Roberto, jij praat ook zo met haar, hoe durf je? En dan heeft ze niet door dat achter haar rug opeens Maria Stuarda zich opbouwt. En dan komt het er allemaal uit. Dan komt het er allemaal uit. Woest. Woest, ja. En dan komt die onwaarschijnlijke belediging. En die smijt ze in haar gezicht. En dan stort Elisabeth daar ook werkelijk in. En dat is zo prachtig gecomponeerd. En dan zijn er gewoon twee pagina's waarin zij niet zingt. Zo erg is ze geraakt. Ja, zo erg is ze geraakt. En dan... ze verliest dan even alle controle. En dan breken we ook de bühne. He, dus eigenlijk things are out of order. Breekt van alles. Alles breekt. Ja. Alles breekt. En dan... en eigenlijk is het dan zo in het stuk dat Elisabeth afgaat. En dat Maria Stuarda alleen achterblijft. En een soort beetje waanzinnig wordt. Van een beetje dronken van haar triomf. Hè, dat ze eindelijk die gehate nicht vernederd heeft. En we hebben ervoor gekozen, mijn team en ik, om dan eigenlijk de dagdroom van Stuarda, namelijk dat zij de nieuwe katholieke gekroonde koningin van Engeland wordt. Iedereen aan haar voeten. Iedereen aan haar voeten, letterlijk. En de nachtmerrie van Elisabetta. Dus ik heb haar bewust daar op het toneel gehouden. Aanschouwen. En zij ziet, ja, dus we kijken eigenlijk in hun beider hoofd. En we zien hun beide. Die twee vrouwen spelen dat zo fantastisch. Maar ik begreep dat normaal gesproken in deze opera die Elisabeth nou gewoon een eendimensionaal kreng is. Ja, ja, het is ongelooflijk oninteressant. Maar hoe kan het dat jij dit er allemaal uithaalt en jouw voorgangers niet? Ik heb een diep verlangen bij ieder operapersonage om daar een psychologisch gelaagd figuur van te maken. De traditie van opera heeft een beetje ertoe geleid dat we heel clichématige figuren zijn gaan zien in heel erg veel operapersonages. Of je het nu hebt over Butterfly, of over Violetta in Traviata, of over Constance in de Entführung. Al die vrouwen worden heel eendimensionaal, zwart-wit, karikaturaal. Slachtoffer of dader. Geldt dat ook voor de mannen in de opera? Of is het meer? Nee, dat is. Nou, ook. Ja, ook. Bijvoorbeeld Hendrik de VIII in Anna Bolena. Is ook slecht alleen mens. Maar een brullende bruut. En die was bij mij een vader met een ongelooflijke diepe pijn en verscheurdheid. Een man die zijn huwelijk ziet exploderen, zijn kind kwijtraakt. Ik zoek in ieder operapersonage naar een gelaagd mens. En dus eigenlijk al, ik zoek altijd naar de tegenkleuren. Dus in de dader zoek ik het slachtoffer. In het slachtoffer zoek ik de dader. Ik zoek naar de schaduw. Naar dat. Maar waar is jouw ruimte om te zoeken? Want de muziek is er en de tekst is er. Ja, maar die ruimte is dus eigenlijk, als je goed tussen de regels gaat lezen, is die oneindig groot. En Elisabeth is helemaal niet als psychotische heks geschreven. Maar dat is wel wat er van er gemaakt wordt. En dat is bijzonder kwalijk. Want zeg maar, de hele eerste acte is bijna helemaal Elisabeth's acte. En als daar alleen maar een tierende furie. Je begint ook wel klaar mee. Je bent er echt na 5 minuten wil je naar huis. Serieus. Het is haar wordt in deze opera zo'n onrecht gedaan. Het personage wordt onrecht gedaan. Omdat ook als je gewoon gaat luisteren in haar muziek, in haar tekst, er zit zoveel, er zit pijn, er zit onzekerheid, er zit dat verlangen naar liefde. Steeds weer probeert ze Lester te verleiden, naar zich toe te halen. Ja, ze is heel eenzaam. Ze is ongelooflijk eenzaam. Ze heeft helemaal niemand. En ze is ook zo radeloos. Het begin van de tweede acte, ze is zo radeloos. Ze denkt, hoe moet dat nou? Mag ik er wel? He, ze is in wetboeken aan het bladeren op zoek naar een rechtvaardiging dat zij die stewarda om mag brengen. Weet je, er is een die vrouw is verscheurd. En die heeft een ongelooflijke kwetsbaarheid. En dat maakt haar zo spannend. En ik moet je zeggen dat toen ik aan Aigul vertelde, Aigul Akmecina, die Elisabeth daar zingt, toen ik haar vertelde wat ik van plan was met haar figuur, ze keek me aan en die prachtige ogen van haar die begonnen te glanzen. En daar zij werd zo gelukkig. Want een zwart-wit rol zingen is ook niet wat je wil. Niet wat zij wil. Want zij is een echte actrice. En zij wil een mens van vlees en bloed. En zij wil alle kleuren laten zien van haar personage. En heb je dit ook? Dit heb je ook met Mary gedaan? Ja. Ja, dus ik heb met Christina, met Mary, veel meer over gehad. Bij Donizetti, de laatste acte is bijna helemaal haar acte. Dan zit ze echt inmiddels echt in de cel. En dan komt Talbot en dan gaat ze biechten. Ja, de laatste uur heeft geslagen. Ja, de laatste uur heeft geslagen, dat weet ze ook. En dan, komt er... Het houdt niet op. Ze wordt een soort heilig verklaard. Ze wordt een heilige martelares voor het katholieke geloof. Hè. De katholieke koningin die door de vrede protestantse heks ter dood veroordeeld is. En die dan ook nog eens een keer gaat zeggen, ik vergeef je. En het is echt niet te doen. Je wil er bijna slaan, zie ik aan je gezicht. Ja, nee, echt. Daar hebben we ook, zeg maar, in het team. Hoe vaak we daaraan hebben zitten werken. Van wat... Hoe kun je dit... Wat gebeurt hier nou echt? En wat kun je hier nou vertellen? En dat verlangen om meer te laten zien van wie die Mary Stuart echt was. Dus dat zij zo verleidelijk was. Dat zij, en bijvoorbeeld in de eerste scène met Talbot en Lester in de eerste acte, daar danst Christina ook mee. Zij is deel van die verleidelijke dubbels van stewarda. En dat wilde ze zelf ook. Ik heb haar daar alle ruimte gelaten om te zeggen, ik wil niet dansen, want ik moet daarna een hele lange aria zingen. Maar ze was zelf... dat vind ik belangrijk, dat wil ik doen. Het is ongekend. Een zangeres die zo'n partij zingt en die dan in de eerste acte gewoon 5 minuten meedanst. Maar zij wilde dus ook, ze was ontzettend geïnteresseerd om ook de vreedheid van die vrouw, de rücksichtloosheid, de erotiek, dat al die kanten van haar, dat ze die ook mag laten zien. Gewoon als een echt mens. Als een echt mens, ja. Krijg je ook wel eens reacties van mensen die zeggen, nou, doe mij maar lekker wel zwart-wit, want zo is opera bedoeld. Ja. Ja, tuurlijk. Mensen zeggen, dat heeft de componist niet bedoeld. Of dat staat er niet. Of dat kan helemaal niet. Dat is een opvatting. En daar laat je het dan bij? Ja, daar laat ik het dan bij. Want zwart-wit opera's zijn gewoon niks voor jou. Nou, ik denk ook werkelijk dat je de personages tekort doet. Op het moment dat je ze... He, ook zo'n Hendrik de VIII in Anna Bolena. Maar dat was ook echt wel een heel slecht mens, toch? Nou, dan moet je natuurlijk... De geschiedenis heeft hem heel slecht gemaakt. Maar natuurlijk het moment dat die opera speelt... is nog voordat Bolena onthoofd werd, hij zat ook in het nauw. Hij wilde een zoon, hij moest presteren. We hebben natuurlijk, je kunt ook heel erg. Ik denk dat hij later, met de dood van Bolena, eigenlijk vlak voor haar dood is hij van zijn paard gevallen in een toernooi. En er wordt gezegd dat hij daarna zich steeds gekker is gaan gedragen. Hij is toen ook steeds zwaarder geworden. En uiteindelijk was het een soort heel erg obese monster. Maar zo was het niet. Hendrik de VIII was een hele getalenteerde, fijnzinnige figuur. Hij kon dansen, hij kon dichten, hij maakte muziek, hij kon schermen. Er is nog een andere Hendrik de VIII geweest voor de man die wij nu kennen. En natuurlijk kun je zeggen, hij liet zich niets aan Elisabeth gelegen liggen. Of hij haatte zijn kind. Je kunt historisch van alles over zeggen. Maar we merkten toen we met Anna Bolena bezig waren dat het personage in de opera bijzonder interessant werd door er een echte vader van te maken. En bijvoorbeeld ook door er een man van te maken die echt gekwetst is door het vermeende vreemdgaan van zijn vrouw. Dus oprechte kwetsbaarheid, oprechte pijn, frustratie, je niet gezien voelen, het gevoel hebben dat je afscheid moet nemen van je kind. Dat zijn ongelooflijk ontroerende thema's. En er was één scène. Je gaat iemand begrijpen. Ja, je gaat iemand begrijpen, maar je gaat ook met hem voelen. Als je een avond lang naar iemand zit te kijken, is het ongelooflijk fijn als diegene op een gegeven moment onder je huid gaat. Ja. Ik ga even voor iedereen die het begin van onze uitzending niet heeft meegekregen vertellen wie er vannacht naast mij zit. Dat is Jetske Meijnsen. Ik vertelde al eerder, ze deed ooit een studie Nederlands, maar ze wilde opera-regisseur worden. Ze werkte onder andere voor Opera Zuid en de Nederlandse Reisopera, maar ook 20 jaar in het buitenland, bijvoorbeeld in Oslo en Berlijn en Zürich. En vorig jaar was ze weer hier en maakte ze haar debuut bij de Nationale Opera met het eerste deel van Donizetti's trilogie, Anna Bolena. En nu hebben we het over de volgende opera, Maria Stuarda. Een drama over twee koninginnen, Elisabeth I en Mary Queen of Scots. Je wilde opera-regisseur worden. Hoe kwam je daarbij? Ja. Ik denk dan altijd, die is als klein meisje meegesleurd naar de opera. Ja. Als mijn eerste opera was toen ik 10 was. Toen ging ik met mijn moeder naar het Zauberfleuten. En toen wilde ik daarna heel erg graag Sarastro worden. En dat is een bas. Nou ja, waarom niet? Dus dat bleek niet te kunnen. En toen ontdekte ik, dat was een hele erg belangrijke ontdekking. Toen wilde ik daarna de koningin van de nacht worden. En het was voor het eerst dat ik een slecht personage wilde zijn. Want ik vond Pamina helemaal niet interessant. Saai. Braaf. En ik vond de koningin van de nacht ongelooflijk spannend. Ik vond ook het conflict met Sarastro heel erg spannend. En dat was voor het eerst dat ik dacht, dat is interessant dat zo'n kwaadaardig iemand, dat die mij zo aantrekt. En dat ik daar meer van wil weten. Maar goed, dat was mijn eerste opera-ervaring. En de tweede was dieper ingrijpend. In de 12e klas van de vrije school gingen wij een opera doen. Dido en Aeneas van Purcell. Sorry, ik zit even heel snel te rekenen. De 12e klas, ja, dus dan ben je... Ik was toen 17, 18. Mm-hmm. En om hen moverende redenen hebben mijn docenten toen gevraagd of ik die wilde regisseren. En ik had dat natuurlijk nog nooit gedaan. Ik had echt geen idee. Maar waarom denk je dat ze dat deden? Zagen ze in je van dat kan ze wel? Ja, ik schreef toneel, ik speelde veel toneel. En ik had ook allerlei ideeën over die... In eerste instantie was ik heel erg beledigd. Want ik dacht dat we een heel groot toneelstuk gingen doen. Dat ik de hoofdrol zou krijgen. Ik vond het heel erg dat we een opera gingen doen. Want ik kon helemaal niet zo goed zingen. En ik wist dus van, je kan je vergeten, want ik krijg nooit een rol. Maar toen, mijn moeder die was schoolmuzikus en zij had Dido Aeneas als klavieruittreksel in de kast staan. En zij had een hele mooie opera. Ze zette dat op de piano, ze ging spelen, ze ging zingen. En ik dacht echt van, maar wacht even, weet je, dit is zo gaaf, wat is dit? En toen kreeg ik van haar de cd, nooit vergeten, met Jesse Norman voorop in een als Dido. Toen ben ik die opera gaan regisseren. En dat was een soort... wat je volgens mij alleen maar kan hebben als je 18 bent. Dat je, ik luisterde naar die muziek en ik zag de beelden. En ik heb toen... we hebben met elkaar... Er waren kinderen in mijn klas die maakten de kostuums. En zaten kinderen in het orkest. En kinderen maakten decor. Het was echt een heel gaaf project. En voor mij was het een soort komeetinslag in mijn hele wezen dat dit gebeurde. En dat je zo met iets bezig kunt zijn. En die combinatie van muziek en toneel, dat voor mij zo magisch was. Want daar zit het hem in. Daar zit het hem in, ja. Daar zit het hem in. En dat is... Maar ik vond dat toen ook heel erg... Ik was toen dat klaar was. Toen was ik daarna eigenlijk ongelooflijk somber. Ik wist helemaal niet meer hoe ik mijn leven nog zin kon geven. En ik begreep... Dat is heftig. Ja, het was heel heftig. En ik schrok daar ook heel erg van. Ik dacht van, nou, als dit met me doet, dan kan ik maar beter niet meer doen. Want ik word er helemaal... Ik wist ook natuurlijk helemaal niet hoe kun je dan dat gaan doen of zo. Hoe denk je dat het kwam? Dat je zo'n... Nou, het was zo... Ik was helemaal van de wereld. Ik was alleen nog maar daarmee bezig. Ik was volledig... Nou ja, zoals ik nu ook ben als ik een opera maak. Alleen kan nu beter... Ik kan mezelf nu beter... balanceren? Ja. Ja, wat het echte leven was na die eerste keer saai. Ja, ongelooflijk saai en leeg. En ik wist me geen raad met mezelf. Ik had zulke enorme pieken. En nu heb ik meer geleerd om ook een beetje... een beetje normaal te blijven, zeg maar. Niet te hoog, niet te laag. Niet te hoog, niet te laag. Tussendoor gewoon weer. Dat is ook heel fijn als je kinderen hebt. Die houden je ook heel erg op de grond. Waar je moet zijn. Ja, dan kun je gewoon weer even heel praktisch iets doen. Maar jij ging als 18-jarige van de Weeromstuit dan maar Nederlands studeren. Ja. Ja. Want ik had nog auditie gedaan op toneelschool. Maar daar zeiden ze tegen mij, nou, je bent geen actrice, maar je bent een regisseur. Oh, je bleef het gewoon proberen? Ja, ja. En toen zei ze, je bent de regisseur. Nou, dat vond ik onwijs stom. Dus toen dacht ik van, nou, laat maar met dat hele toneel. En toen heb ik jarenlang Nederlands gestudeerd. Vond het onwijs leuk. Aan de UvA, echt een ontzettend leuke studie. En dat heeft je later waarschijnlijk ook wel geholpen. Ja, want daar heb ik natuurlijk heel goed leren lezen. Ja. En ook dat tussen de regels lezen en ook schrijven. Bijvoorbeeld bij mijn Entführung heb ik de dialogen die daarin zitten helemaal zelf herschreven. Ik schrijf nog steeds heel graag. Dus als het soms aan de orde is, dan ook soms voor een programma, boek of zo, schrijf ik een tekst. Ik vind dat nog steeds heel erg leuk. Maar vooral heel erg goed en nauwkeurig leren lezen. Maar altijd ergens, ik denk dat ik 3-4 keer de aanmeldingsformulieren voor de regieopleiding heb ingevuld, maar ik durfde nooit. Dus dan had ik ze weer niet gepost en dan ging ik de auditie weer afzeggen. Maar op een gegeven moment, terwijl ik met mijn scriptie bezig was, dacht ik van, nou, je gaat jezelf haten als je het niet 1 keer echt dan die auditie gaat doen. En toen ging je op de bus? En toen ging je op de bus, ja. Ja. En wat voor opleiding was dat? Dat was de regieopleiding aan de theaterschool. En dat was een hele... Theaterregie dus? Ja, toneel. Ja. Ja, en dat was een hele kleine opleiding. We zaten met 5 studenten in het jaar. Dus je had een soort privéles eigenlijk. Ontzettend goede school. Waar je 4 jaar lang heel erg veel leerde. Maar ja, ik wilde opera maken. En dat doseerden ze daar niet. Dus op een gegeven moment in overleg met de directeur van de school, Hans Manninveld, ben ik... zelf kleine projectjes met zangers gaan doen. Ik ben gaan stage lopen in Antwerpen bij de opera. Ik ben bij de Nederlandse opera dingen gaan doen. Eerst allemaal bijbaantjes en assistenties. Maar zo heel langzaam die wereld gaan benaderen. Want hoe kom je daar binnen? Nou, dat is echt heel lastig. Dus de beste manier is assisteren. Dus eerst hospiteren en dan assisteren. Wat natuurlijk heel lastig was dat niemand mijn opleiding... In de operawereld kende niemand mijn opleiding. Want die telde niet? Nee. Dat was op dat moment nog helemaal niet een opleiding waar dit soort dingen gedoseerd werden. Het maakt overigens wel... Dat ik zeg maar niet aan die... Er zijn in Berlijn, Wenen en München... zijn grote operascholen, opleidingen. En ik heb heel lang gedacht... het is echt een fout geweest dat ik daar niet heb gestudeerd. Maar het interessante is dat mijn handschrift als maker... toch ook heel erg gekleurd is door de opleiding waar ik op heb gezeten. En dat manier waarop ik met zangers werk, waarop ik ze in hun spel coach. En wat ik van ze wil en hoe ik naar stukken kijk, dat toch ook. Die eigenheid die zit ook heel erg in die opleiding die ik gedaan heb. Dus het is dat wat heel lang mijn zwakte was, is denk ik ook wel een soort kracht geworden. Want er komen allemaal eenheidsworstjes van die andere. Nee, dat zou ik zeker niet willen zeggen. Maar, mag wel hoor. Ja, nee, maar dat is helemaal niet zo. Want er zijn ontzettend veel goede en heel erg verschillende en interessante regisseurs die van die opleidingen komen. Het zijn ontzettend goede scholen. Maar desalniettemin doe ik iets wat anderen niet doen. En dat is dat tussen de regels lezen. Ja. Kijken wie mensen echt zijn en wat ze beweegt. Ja, dat is het. En wanneer had je door, dit is goed wat ik doe? Het heeft heel lang geduurd. Is het er al? Ja, het is er. Ja. Ja. Maar het had gewoon tijd nodig. Had heel veel tijd nodig. Ja, had heel veel tijd nodig. En als je afstudeert van een school, ben je nog geen regisseur. Regisseur word je door te maken. Dus je moet voorstelling op voorstelling op voorstelling door met verschillende teams te werken, uit te wisselen met decor, licht, kostuumontwerpers, dramaturgen. Al die gesprekken die maken dat je, of tenminste hebben gemaakt voor mij, dat ik stukje bij beetje mijn handschrift vond. Dus eerst schrijf je in blokletters en dan lukt het je om aan elkaar te schrijven. En dan worden het sierletters uiteindelijk. Ja. Ja, en dan moet je het geluk hebben dat er steeds weer mensen zijn die je uitnodigen, die je kansen geven, die zeggen, kom jij iets maken. Wie is er belangrijk voor je geweest op die manier? Verschillende mensen zijn heel belangrijk voor mij geweest. Zeker bij de Nederlandse opera Klaus Bertis, de dramaturg. Mijn eerste buitenlandse opdrachtgever was Andreas Homoki in de Komische Oper Berlin. En die heeft mij kinderopera's laten maken daar. En dat is daarmee had ik ineens een internationaal een plek waar ik zichtbaar werd. Met iets. Ik maakte kinderopera op een manier waarbij ik eigenlijk zoals dat in Nederland met kindertoneel doen, we kinderen heel erg serieus nemen. Dus helemaal niet van bovenaf of betuttelend of truttig, maar gewoon serieuze onderwerpen. Serieus theater maken voor kinderen. En dus dat viel op daar in Berlijn. Sophie Lind is ook heel belangrijk. Die heeft jou hierheen gehaald weer. Ja, en die heeft me ook aan mijn agent voorgesteld. Suzanne Hernleben, waar ik al een aantal jaren ben. Dat zijn van die momenten waarop je door mensen gezien wordt en dan een stap kan maken. Ik kwam ook de naam Willy Dekker tegen. Ja. Wie is dat dan? Ja, Willy Dekker is denk ik de allerbeste regisseur aller tijden. Het is, en hij heeft heel veel bij de Nederlandse opera geregisseerd. Ik heb hem daar nooit geassisteerd, maar ik heb wel ademloos zijn producties altijd gekeken. En toen ik net afgestudeerd was, toen organiseerde de opera in Brussel een week. Dat hebben ze daarna nooit meer gedaan. Maar een week mochten 10 regisseurs met 10 ontwerpers aan Othello van Verdi werken. En daarna mochten we met zangers scènes doen. En Willy Dekker die leidde die workshop. En ik was ervoor aangenomen. En ik heb daar de week van mijn leven gehad. Hij heeft mij daar dingen geleerd. Nog steeds. Ik heb een klein boekje daar, een klein zwart boekje volgeschreven. Nog steeds gebruik ik dingen die ik daar van hem heb meegekregen. Over hoe je bijvoorbeeld, een heel klein voorbeeld, hoe je nadenkt over een requisiet. Dat een requisiet nooit zomaar een requisiet is, maar dat je eigenlijk een biografie moet hebben. Dat het. Het was al ergens voordat wij het zien. En ja, en het gaat ergens heen. Het gaat ergens heen, precies. En Dat geldt overigens voor dramatische stukken, niet voor komedie. In komedie mogen requisieten gewoon in de lucht vallen. Ja, echt. En heb je er 500 of zo, weet je wel? Dat is een heel ander verhaal. Maar Willy die in die workshop eigenlijk al heel snel zag ik hem naar mij kijken en merkte ik dat hij uitermate gefascineerd was. En hij heeft mij... Er was een moment... Ik moest een kwartet uit het beroemde kwartet met de zakdoek uit Othello regisseren. En lukte me echt voor geen meter. Ik kon het gewoon niet. En ik liep er helemaal in vast. En toen heb ik een hele nacht in de jeugdherberg gehuild. Ach, gos. Ja, ik dacht dus, ik kan het niet. En ik had beter gisteren kunnen ophouden. Ja. En laat maar en zo. Nou, zo. En toen kwam ik terug de volgende dag. En toen gaf hij mij een hand bij de deur. En toen zei hij, jij hebt de hele nacht gehuild. En zei hij, maar dat is helemaal niet erg, want ik huil ook heel vaak. En dat vond ik echt heel ontwapend. Ja, wat lief. Ja, dat was geloofde hij het ook? Ja, ik weet dat ook. Hij huilde ook heel vaak. En toen zei hij, leg het nou weg. Dat kwartet, dat doe je nog wel een keer in je leven. Leg het nou weg en doe iets anders. En toen heb ik Aria van Iago gedaan. Dat hij eigenlijk het gif in Othello's oor druppelt. Ik zal het echt nooit vergeten. En die aria die is fantastisch. Fantastisch geworden. En daar zaten we samen naar te kijken. En de blik in zijn ogen toen het klaar was. En daar hoefde ook niets meer over gezegd te worden. Wat zag je? Ik zag bij hem wat ik nu zeg. Ik geef heel veel les. Wat ik zelf soms ook voel. Als ik naar mijn eigen studenten, jonge zangers kijk. Pure liefde voor het vak. Pure liefde voor de magie, als bij opera alles op zijn plek valt. En dat zag ik in zijn ogen. En ik heb er ook van geleerd dat je dus dat je dingen uit moet houden. En dat als iets niet gaat, dat je het weglegt. En ik heb het kwartet nog steeds niet gedaan. Ik heb nog geen Othello gedaan. Maar ik weet ook niet of ik het ga doen. Maar ik weet wel dat voor... Bijvoorbeeld bij Maria Stuarda. Ik heb het een aantal keren weg moeten leggen. Omdat, je zei het net, er gebeurt één ding. Wat doe je met de rest? Het heeft me waanzinnig gemaakt. Waanzinnig. En dan steeds weer terug. Steeds weer terug. Totdat je het hebt. Tot je het weet. Hij is ook degene die tegen jou zei dat jouw vrouwelijke blik nodig was? Ja. Zei hij het zo? Ja. Dat zei hij naar aanleiding van, we moesten het concept presenteren. En ik had dat heel erg op Desdemona gefocust. Mijn blik op dat stuk was veel meer Desdemona dan. En toen zei hij, wat goed dat jij als vrouw nu opera-regisseur wordt. Want er moeten veel meer vrouwen regisseren. Want we moeten veel meer die vrouwelijke blik. Vond ik super stom. Want ik dacht ik vond het eigenlijk een belediging. Ik ben gewoon een goede regisseur en dat ik vrouw ben, maakt niet uit. Ja, nou, het maakt niet uit en zo. En weet ik veel. En wat dan vrouwelijke blik. En ik begreep eigenlijk helemaal niet zo goed wat hij toen op dat moment bedoelde. Maar bijvoorbeeld als we nu kijken naar hoe ik Elisabeth lees. Of Hendrik de VIII. Dan begrijp ik hem wel. Ja, is dat dan vrouwelijk? Of is dat gewoon modern? Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Maar dat verlangen naar... Kijk, het is natuurlijk wel een beetje uit een soort irritatie ontstaan... over hoe vrouwelijke personages de hele tijd maar worden neergezet. Hè, als ik van Butterfly ook een dader maak... een vrouw die haar kind verwaarloost... dan is dat omdat ik het echt niet aan kan om 2 uur lang naar dat zielige, jammerende Japanse meisje te kijken. Weet je, dat vind ik gewoon... En ik denk dat dat toch wel vrouwelijk is. Om dat verlangen om... misschien ook niet hoor. Misschien dat er ook wel mannen zijn die daar ook heel erg naar verlangen. Maar ik voel dat wel zo. Is het een mannenwereld? Of was het een mannenwereld? Nou, dat was het. Toen ik begon... Maar dat is helemaal niet meer zo. En er zijn heel veel vrouwen. Heel veel vrouwelijke regisseurs. Vrouwelijke dirigenten. Ik werk ook met heel veel vrouwen. Overigens werk ik net zo graag met mannen. En ook heel veel vrouwelijke opera-intendanten. Dus vrouwen die huizen leiden. En dat is ook dat is een hele goede ontwikkeling, denk ik. Want dat geeft ruimte voor alles wat tussen de regels staat. Ja. En ook voor dialoog? Want jij bent volgens mij een regisseur die liever in gesprek gaat met iedereen die er is dan dat je nou per se oplegt hoe het moet. Ja, ik ben een teammens. Dus de dialoog is voor mij, daar staat en valt alles mee. Hoe gaat het in de praktijk? Want je hebt natuurlijk iemand die het decor ontwerpt. En iemand die de kostuums ontwerpt. En iemand die het licht doet. En wat een meningen. Ja, dus je hebt werksessies. Je werkt met elkaar 2-3 dagen. Sluit je dan eigenlijk een beetje af voor de wereld. En dan ga je aan een stuk werken. En dan komen alle meningen en ideeën en beelden en films en foto's. En voor mij heel vaak boeken, citaten, herinneringen. Nou, alles komt op tafel. Wat er maar voor ons met dat stuk te maken heeft. En je hebt dus meerdere van die sessies waarin je steeds opnieuw je luistert dat stuk eindeloos, je leest de tekst, je discussieert erover en je gaat bepalen, spelen, gaan we er een hedendaagse voorstelling van maken of een historisch aangeklede voorstelling of kan van alles zijn. Al die beslissingen die worden daar aan tafel genomen. En dat kan soms enorm knetteren natuurlijk. Het kunnen heel uiteenlopende ideeën zijn over of je kan elkaar gewoon verkeerd begrijpen of van alles. Maar voor mij is de dialoog, dat is het heerlijke aan het vak. Dus je hebt eerst eigenlijk in die kleine groep heb je dat hele gesprek en ontwikkel je dat concept en dat idee. En dan ga je het aan een theater vertellen en dan krijg je daar natuurlijk een reactie op. En dan, 6 weken voor de première, komen de zangers. En dan ga je het aan de zangers vertellen. En dan ga je met ze aan het werk. Overigens moet ik nog zeggen dat in die hele voorbereidende fase ik ook altijd al contact met de dirigent opneem. Omdat ik het ongelooflijk belangrijk vind om met hem of haar al uit te wisselen. Voordat ik eigenlijk in de conceptuele fase wil ik al weten hoe hij of zij over de muziek denkt. Omdat zij heel vaak met dingen komen die cruciaal zijn. Die ik niet zo... Zoals wat? Nou, bijvoorbeeld... ze kunnen soms uitleggen waarom bijvoorbeeld er een bepaalde muziek tussen 2 scènes zit. Of ik wil iets uit een scène halen. Dat noemen we een coupure. Dus je knipt een stukje eruit. Kan niet bij alle opera's, maar met veel wel. En dan wil ik iets eruit halen. En soms kunnen ze mij ervan overtuigen op muzikale gronden waarom we dat niet moeten doen. Dat het echt heel zonde is als je dat eruit haalt. En dan kom je liever eerder achter dan pas 6 weken voor de première. Ja. Ja. En het heel vaak, zij openen vaak mijn oren. Voor dingen die ik zo niet gehoord heb. Ze wijzen me op... Ja, want hoe werkt dat? Jij haalt het tussen de witregels vandaan. Ja. Heel veel. Ja. Maar hoe doe je dat met de muziek? Haal je daar de interpretatie uit de stilte? Bijvoorbeeld... Heel vaak is het zo, dat is echt heel interessant, dat bijvoorbeeld ook in Stuarda, het eerste grote duet tussen Lester en Elisabetta is eigenlijk een soort ruzie. Maar daarboven heb ik geschreven liefdesduet. Het is heel erotisch. De klank is heel... Er zit een enorme erotiek in die muziek. Weet je wel? En dat is heel vaak zo in opera. Dat de muziek eigenlijk leidend is voor wat... Maakt niet uit wat ze zingen. De muziek vertelt het verhaal. Ja, de muziek. Dus het is niet alleen dat ik dingen uit de witregels haal, maar ik haal het ook heel vaak uit wat ik hoor. Dus ik denk, ja, maar eigenlijk hoor ik hier. En het is natuurlijk in het leven ook heel vaak zo dat je iets zegt, maar eigenlijk iets anders bedoelt. En als je dan 6 weken voor de première aankomt bij de zangers, hoe reageren die dan? Ja, ik vind het is een van mijn meest dierbare momenten. Als je dan sta je daar en dan heb je de maquette, een model van het toneelbeeld. En achter me hangen alle tekeningen van de kostuums. En dan zie je die mensen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik meestal de hoofdrollen al veel eerder, vaak een jaar van tevoren, al ontmoet heb. Of in ieder geval via Zoom of FaceTime. Kennis. Om een indruk te krijgen? Ja, om een indruk te krijgen, maar bijvoorbeeld ook vaak om ze al een beetje in te seinen van luister, ik zie het personage zo. Dus ben er maar aan. Weet je, nou, en als je nu gaat studeren, neem het mee. Want zij gaan ook studeren, weet je, zij gaan studeren met een repetitor en die vertelt hun eigenlijk. Dus dan vertelt iemand, ja, Elisabeth is gewoon een kreng. Ja. En is het fijn als jij al hebt gezegd, ja, maar ze heeft ook wel gezien hoe haar vader haar moeder vermoordde. Ja. Wees een beetje mild. Ja. Ja, en ik ga in de herfst ga ik Platé van Rameau doen in Zürich. En dat is een komedie. Hele pijnlijke komedie over pesten eigenlijk. Het gaat over een waternimf. En die is de hele tijd verliefd op iedereen. En, zoals waternimfen doen. Ja, zoals waternimfen doen. En niemand vindt haar leuk. En dan gaan alle andere boswezens en goden en halfgoden gaan dan tegen haar zeggen van maar Jupiter vindt jou leuk. En dan gaat Jupiter dat ook doen, want die vindt dat grappig. Want zijn vrouw Juno is altijd zo vervelend. Dus dan gaat Jupiter met Platé aanpappen. En dan uiteindelijk zeggen ze allemaal van, nou, we hebben je gefopt. Ah, dat was een grapje. Dat was een grapje. En hij vindt je helemaal niet leuk. Je bent trouwens heel lelijk. En nou, het is dus heel naar verhaal. En, het speelt zich af op een schoolplein, dat is wat je eigenlijk zegt. Nou, dat was in de conceptuele fase, was dat een van de opties van, wordt het een high school musical-achtig ding? Maar we gaan het laten spelen in een theater. En Jupiter is de sterdanser van het ensemble. En de zanger die Jupiter gaat zingen, die heeft balletles genomen. Die is aan het oefenen om ook echt te kunnen dansen straks. Ben jij al je zangers aan het dansen? Nee, dit is echt heel toevallig. En superleuk. Echt een onwijs leuke jongen. Maar Platé, en dat was ook zo'n moment toen we dus met dat stuk bezig waren, dat ik de hele tijd dacht van, Platé, die waternimf, dat is geschreven voor een tenor. Dus dat is een man. En dan gaat dus een man, die gaat dus een hele lelijke, beetje domme vrouw spelen, die dan gepest wordt. En eigenlijk, want ik dacht eerst van, oh, wat leuk, Platé. En op een gegeven moment dacht ik van, echt helemaal niet leuk, Platé. En toen, op een gegeven moment kwamen we op het idee om we hadden dus dat theater en alles. En we hebben besloten dat we, het is de souffleur. Het is Platé is de souffleur en die zit altijd in dat kastje onder de grond. En die kijkt alsmaar naar die bühne en die ziet daar al die mensen en die ziet daar vooral die waanzinnige Jupiter. En het is gewoon een jongen. Het is een jongen en die is gewoon ontzettend verliefd op die sterdanser. En en dan trekken ze hem een tutu aan en hij krijgt spitsen en van alles en nog wat. En En ik denk, toen ik dat aan die zanger vertelde, die heeft al best wel vaak Platé gezongen in allerlei regies. En dat was ook weer zo'n moment dat zijn ogen gingen stralen. En dan weet je dat je dus op een ader, zeg maar, zit. Dat je goed zit. Ja, dat je goed zit. Dat je iets doet. Wat zeker omdat je met iemand te maken hebt die de rol heel goed kent. Hij kent de rol beter dan ik, want hij heeft het al meerdere keren gedaan. En dan voel ik van, oh, nu raak ik aan een werkelijkheid. En en ik verheug me zo waanzinnig op. Ja, goed zo. Ja. Ik zie het aan je. Dankjewel, Jetske. Maria Stuarda door de Nationale Opera is nog tot en met zondag 28 mei te zien in de Stopera in Amsterdam. En wie dat niet gaat redden, heeft later nog een herkansing, maar dan wel in Valencia of in Napels. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. En daar kan iedereen ook een keer live bij zijn. Want aanstaande zondag 14 mei is het NPO Luister podcast event in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Een dag met live opnames van de mooiste podcasts van de NPO, zoals De Dag en De Jordkast en Europa Draait Door. En ik praat dan een uur lang met Arnold Grunberg over zijn nieuwe bundel Waarheidsliefde en Biefstuk. Ga voor meer informatie en kaarten naar podcastevent.npo.nl. Na het nieuws is Misha op de zender en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit Lotje op deze stoel. Zij gaat in gesprek met Waldemar Toornstra. Hij reisde duizenden kilometers per motor voor het nieuwe BNNVARA-programma Ondersteboven van de Amerika's. Nog een mooie nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.